Fehér Keresztényország nyerte a VB döntőt. Ki bújt a szög a zsákból? Lecsapoljuk a mocsarat. Mi? Mit reagált a DK az érdemi kritikánkra? Mint kiderült, most volt a hétvégén a foci VB döntője. Mint aki... Ádám számára utóbb kiderült. Hogyha valaki lemaradt volna, akkor elmondjuk, hogy ki nyert. Nem más, mint egy... Fehér keresztény értékeket képviselő. Ja, várjál, nem is az ország, hanem fehér keresztény értékek nyertek a VB-n. Németh Szilárd, az vigyázni kell, amikor megszólal, mert folyamatosan arany jön a szájából, de azt értem, hogy oké, hogy örülnek, hogy egy keresztény értékrendet képviselő ország lett a bajnok, de miért fontos a fehéret hozzátenni? Ezt nem értem. Hogyha mondjuk lenne egy keresztény értékrendet képviselő Brazília nyerne, az már nem lenne jó, mert nem fehér. Szerintem még Brazíliával, hogyha csak a KK jelenik meg, akkor végül is lehet reklámozni ez. De nem, mondjuk egy fehér keresztény Nigériával már nem nagyon lehetne mit kezdeni. Fehér keresztény Európa értéket képviselő. Jó. Grafika M4 Sport. Amúgy nem, ez is zseniális. Hát, mi lesz a következő? A Marson lesz? Vannak ilyen nagyon buta, ilyen focis mesék, és abban tudok elképzelni ilyet, hogy így el kell menni a sivatagba focizni, meg a, nem tudom, az Antarktiszra, de már robotokkal kell játszani. A Franciaország nyer, akkor is ki tudta volna ezt írni, nem? Az a jó benne. Igen, csak ott egy fehér ember se lenne így a képen. De ezt hogy lehet validálni, hogy muszáj odaírni, hogy fehér? Egy politikus itt most ezt emeli ki, hogy milyen kurva jó, nem azt, hogy milyen jól játszottak, hanem hogy ők fehérek. A mi fajunk nye. Ott az első komment, hogy mik a fehér értékek, tessék sorolni, kérem szépen. Hát valószínűleg nem az utcán lopás, hanem ugye a sikkasztás, az egy fehér érték. Öreg Németh Szilárd, én most mit gondolnám, hogy ránézze, most tessék shamingelünk mi is, most mi az jut róla eszedbe, hogy milyen toleráns és haladó szellemű ember? Ez egy fehér keresztény országember. Bár? Tudom már, mit kaptunk még. Milyen kecű az van. Németh Szilárd, mikor december 16-án ezt főzte, hogyha lemaradtatok volna? Azt mondja, 3 kiló köröm, csülök, bőr, farok és fül. Igazi fehér. Fúj, bazd meg, tényleg. De ebből amúgy nagyon finom kocsonya lesz. De ez mi? Biztosan. Ez olyan, mintha csak nyesedéket így beraktad volna, és ott kiázott volna. Hát ez tényleg, bazdmeg, mi a faszalat? Ja, nem, ez hozzátartozik a kultúránkhoz. Igen, a disznóvágásból maradnak ilyen dolgok, amikből... És azt úgy kell összefőzni, hogy csak belerakod egy kis vízbe, aztán hagyod, hogy kiázzon. Hogy ez úgy néz ki, mint egy mosó laborban van még félig véresen. Igen, a fele az ilyen, na hát ez itt ez szerintem nem is hús, ez valami rongy, ami beleesett. Tényleg olyan a textúrája, mint ezeknek a tördőrongyoknak. Nézd, felújítottak egy iskolát is. Igen. Ez a legfejlettebb magyar iskola. Ez a felújítás után egy héttel. Igen, ugye? Pripyat felső. Nézd, ez a TV ott nagyon jó. Megy a hangulatkeltés a telexéknél. 15 fokot mértek a diákok a kiskunmajsai iskolában. Elvették tőlük a hőmérőket. És a legjobb, hogy a szülők szerint a gyerekek nem csak fáznak, de rendszeresen meg is betegednek hidegben, mivel tilos kabátot felvenni. Hogy a diákok hősugárzóval próbálnak a hideg ellen védekezni. Az iskola mosdóiban a penész is megjelent. Ez mondjuk alap ez én kollégban, nem? Én se értem, mi itt a probléma. Ja, ez amúgy meg milyen szemetet tartott a szobájukban. Ha elég hideg lesz, akkor megfagy a penész, és akkor nem tud terjedni. Nem is csodálom, hogy ilyen penészes minden, hogyha ilyen koszosok ezek a diákok is. Ilyen, nem tudják, mi a tisztelet. Nem tisztelik a értékesebb embereket maguknak. Az igazgató szerint a penészesedést, amit mostanra már megszüntettek, a nyílászáról cseh. Azt hiszem, hogy mostanra már megszoktak. Tilos kabátot felvenniük, illetve betakarodniuk, amit szintén az iskola töltött fel egy ilyen spórolási határozatot, amiben benne van, hogy a közös helyiségekben és tanítási idő alatt a 9 imokon is. Spórolni kell azokkal a kabátokkal. Hogy elhasználod? Oké, szar. Mi ez egy ilyen szar RPG szar minden, játék, hogyha hordod a kabátot? Miért nem engedik a kabátot felvenni? Hogy ezt... Meg fogja indokolni amúgy a pali. Jó, nézd. Farkas Zoltán a kabátviseléssel kapcsolatban azt mondta, megérti a kamaszokat, de azt szeretnék elérni, hogy öltözzenek rétegesen. Egy iskolának nevelnie is kell a gyerekeket. Igen, bezzeg régen még a mi szüleink pólóban ültek mínusz 10 fokban egész. Igen, 40 kilométert gyalogoltak télben, hóban, fagyban, cipő nélkül az iskolában. Tornacipőben, a bokavillantós nadrágban, a szakított farmer nadrágban, esetleg egy szál pólóban szeretnének jönni, és erre lennének kabátot. Én úgy képzelem, hogy ez a csávó ez egy ilyen Twisted Sister klipben így éppen megpróbálja megmondani a főszereplőnek, hogy hogyan éljen. Ez egy dékán, tudod, mindig a gonosz dékán. De a sulik nem kapnál, nem lehetne, hogy ott legalább ott végig rezsicsökkentett áll, legyen legalább csak a suliknál. És ez ráadásul ugye nem is közintézmény, vagy hogy van, tehát ez az egyházi iskola. Erre nem vonatkoznak az ilyen szabályozások. Ezt ők maguk döntik el, hogy hány fok lesz. De én ezt a nevelési célzatot, ezt valamilyen szinten amúgy meg tudnám érteni, hogy arról van szó, hogy igen, hát srácok, lehet, hogy lesz még egy-két ilyen telünk, úgyhogy öltözzetek rétegesen. De nyilván mindenkinek azért hozzá van szokva, hogy minden évben azért van itt télen fűtés, mondjuk így épületen belül nem 13 fok van, meg 15 fok van, hanem inkább olyan 20, és ehhez képest öltözöd. Egy koliból át kell menned egy tanterembe. Szerintem az elmúlt években jellemzően nem volt szükség arra, hogy aláöltözőben, meg mellényekben, ilyen réteges öltözetekben legyenek az emberek, mert az egyik teremben mondjuk van fűtés, de a másikban nincsen, hanem mindenki úgy öltözött, ahogy mindig szokott. És akkor most, tehát akkor ez erre próbálja megnevelni itt az igazgató a diákokat, hogy menjenek el és vegyenek maguknak új ruhákat, mert mostantól ilyen telekre kell számítani. Hát figyelj, valahol ez is korrekt. Azzal mire nevedik őket, hogy elveszik a hőmérőjüket? Hát, hogy tiszteljék a hatóságokat, mert az ő hőmérőjük nem jó. Van a hivatalos hőmérő, ami azt mutatja, hogy 22 fok van, hogy a kus. Nem a hőmérséklet kevés, hanem a... pofátoknál. Pintér Sanya megérkezik. Volt egyeztetés a tanárokkal végre, nem? Igen. De állítólag elég septiben lett összehívva, és valami 400 ember meg mindig hívva. Bajod van. Végre egyeztet a tanárokkal. Az uralkodó leereszkedik, aki a oktatásért felelős, és szóbál a tanárokkal, nemhogy értékelnétek, hogy az oktatásért felelős rendőr főkapitány leereszkedik az emberek közé. 400 iskolaigazgató és tanár volt ott, meg nyilván a fogmegyei a Pinyőnek. Úgy definiálta magát, mint aki keveset foglalkozott eddig az oktatással, és nem ért hozzá, de hát van hat unokája, aki iskolába jár, úgyhogy valami elképzelés azért van róla. Többen feltették neki a kérdést, hogy miért akarja rendőr irányítani az oktatást, miért nem egy pedagógus teszi, és azt mondja, hogy ő egy vezető, aki hát ezt a rendet, meg a fegyelmet tudja megteremteni. Ő neki ez az erőssége, ő ezzel járul hozzá. Azóta van tüntetés, mióta ő van folyamatosan. Nagy rendet teremtett. És kiemelte azt is, hogy bizonyos jó iskolákból nagy arányban mennek el a diákok külföldre, szerinte ennek a megállítása mi a hazaszeretet iránti neveléstől függ. Hát nem attól, hogy mennyire tesszük élhetővé és korrektív. Figyelj, egyszerűbb hazaszeretetre nevelni, mint egy normális országot építeni. A hazaszeretetet úgy beleverni a gyerekbe. De szerintem amúgy a hazaszeretettel nem lenne gond, meg a sokkal könnyebb úgy identitást építeni egy embernek. Tehát nem csak az, hogy így teletömöd a fejét, hogy itt egy Petőfi film, vagy a honfoglalás. Azzal mondjuk lehetetlen identitást építeni Franco Néróval, de azzal szerintem sokkal könnyebb, hogy van egy olyan ország, amire büszke lehetsz ki. És akkor megkérdezik, hogy honnan jöttél, és akkor nem. De buszkének most is lesz, de hogy el tudod képzelni a jövődet, vannak kilátások. Szóval ez a hazaszeretet, ez magától kéne jönnie, tényleg. Egy ország, ahol szívesen élsz, a jó hangulat, kilátásaid vannak, fejlődhetsz, ott azt az országot szereted. Szóval már, hogyha nevelni kell valakiben a hazaszeretetet, az azt jelenti, hogy valamiért nem alakul ki organikusan, és hát ilyenkor már tényleg nehéz Brüsszelre mutogatni, amikor valaki 13 éve ők vannak hatalmon, és akkor az elit gimnáziumokból, aki tud, az ki is megy külföldre, és akkor ezt találta ki, hogy akkor több hazaszeretetet. Jó, hát ez is egy feladat. De mi van akkor, hogyha például a miniszterelnök gyereke is külföldön tanulnak. Olyat nem láttunk még, nem? Ilyen valószínűleg valami más országban lehetett csak ez itt. A magyar miniszterelnök gyerekei azok mindig Magyarországon tanulnak, mert itt a legjobb az oktatás, és húzzák fölfelé a statisztikát az iskola elhagyókról. Azt mondja, hogy ezután sorra vette a tanárok legfontosabb követeléseit, és mindenre volt valami válasza. Szerinte a legfontosabb kérdés kétségkívül a bérezés. Ez is egy amúgy egy visszatérő elem, hogy elvileg a tanárok azok már próbálják elnyomni a közbeszédet a fizetésemelésről, mert hogy úgy tűnik, hogy ez lett, mint hogyha ez lenne az egyetlen követelésük, de ennél többet szeretnének, viszont a kormányzat is ugye ezzel akar foglalkozni, mert ez az, ami a legegyszerűbben megoldható, és akkor ugye már meg is jelent a rendelet, amiben benne van a 10%-os béremelés jövőre. Na, sakmat Lipsik. Pedig még ugye meg se jött az EU-s pénz, és a Pintér is ezt kiemeli, hogy majd, hogyha itt ezt a számlán a Della, akkor többet lehet erről beszélni egyenlőre, ezért csak ezt a 10%-ot. Ami majdnem fedezi a 20-valány százalékos inflációt, de pont nem. De gondolom, ilyen inflációs emelést amúgy is kéne, nem? Most... Hát nem. Oh. Törvényben van ugye iktatva, hogy a nem tudom milyen 8 évvel ezelőtti minimálbérhez van kötve a tanárok bére. Amint az emelkedik 8 évvel ezelőtt, akkor majd emelkedik a tanárok bére. Jó, mindegy. Akkor most, ha kivonjuk a inflációból, akkor csak 10-valány százalékkal csökkent a tanárok fizetése. Az egész. Jó, de nem lehet minden, itt az inflációs spirálba fogunk kerülni, hogyha mindenkinek megemeljük a bérét, csak a vezetőknek lehet. Azt mondja, hogy a másik nagy kérdés a tanárok munkaideje, mert sokan úgy érzik, túlterheltek, nincs idejük az órákra való felkészülésre. Persze, még igazából nyugodtan takaríthatnák az utcát is, hogy azt tudjuk. Erre ironikusan megjegyezte, hogy ő hétvégén 22 órát biztosan dolgozik. Mármint most csak most ezen a hétvégén, vagy az előtte lévő hétvégén, vagy minden hétvégén, mert ha minden hétvégén 22 órát dolgozik, én nem tudom, de lehet, hogy másnak vannak olyan igényei, akkor másnak is hogyha kell. Hat unokája van, akkor inkább velük tölteni az időt, és nem pedig a kurva munkájával foglalkozna. De hát ezért nem is lesz olyan sikeres, mint az öreg pinyő. Nem, mondjuk lehet, hogy a hétvégén többet keres, mint egy egész tanári kar. Mert neki nem büdös a munka. Érdekes az a feeling, és hogy így panaszkodnak el, hogy sokat kell dolgozni, és akkor ez jut eszedbe. Vagy jó, hát igen, én is dolgozok, hát akkor soha mindenki. Nyilván 10-szeres, 20-szoros, 100-szoros fizetésért, az mindegy. Nem tudom, hogy mit nevezünk munkának, mert amúgy most valószínűleg ezt az egyeztetést is hozzárakta a munkához, aztán nem az a lényeg, hogy mennyi ideig dolgozol, hanem milyen hatásfokkal, és úgy tűnik, hogy azzal vannak itt problémák. De nézd, a Pintér Sándor, én elhiszem, hogy amúgy egy iszonyú robot, aki geci sokat tud dolgozni, amúgy elvileg a Viktor is ilyen, meg a Szijjártó is. Ezek tényleg nagy munkabírású emberek. És úgy tűnik, hogy kurva jó eredményei vannak a munkáiknak. Amúgy, hogyha megnézed a valódi céljukat, akkor igen. Ránk nézve nem túl jó az eredményességük, de a saját munkra nézve amúgy nagyon jó az eredményességük. De akkor miért nincs ez törvénybe iktatva, hogy kész, nincs hétvége, minden nap 11 órát dolgozni, annyit, amennyit a Pintér Sándor dolgozik, annyit mindenkinek dolgoznia kell. És kész. Akkor legyen ez az elvárás. De nem ez az elvárás, az az elvárás, hogy az ember nagyjából 8 órát dolgozik, és akkor ehhez pedig rendelődik oda egy fizetés, ami általa megtermelt javakból, vagy ugye a köz adakozásból, mert ugye nem lehet így direkt belevezetni, hogy mennyit termel az a tanár, abból szépen oda van adva neki ez a pénz. De az a pénz az ugye kurva kevés, hála ugye például a Pintér Sándornak is, és akkor erre azt találja mondani, hogy 177 ezer pedagógusból 104 ezernek másodásban kell dolgozni, hogy megéljen. Erre úgy reagált, ez is elvesz azért a felkészülési időből. A kis szemetek. Hogy képzelik ezek a nyomorult tanárok, baznak? Nem kapnak elég pénzt, így éheznek otthon, éheznek a gyerekeik is, és akkor azt gondolják, hogy baznak, nem tudok kevesebbet költeni, hogy tudnék több pénzt csinálni. Jó, vállalok másik munkát, de hát akkor így nem lehet, persze, hogy nem lehet megcsinálni a munkádat, hogyha két munkát csinálsz. Megkérdezték, hogy miért rúgták ki azt a 13 tanárt, és azt mondta, hogy nem tehettem mást. Ezt nem tetted. Hát benne van az alaptörvényben. Egyszerűen nem lehetett volna, hogy nem rúgja ki, akkor biztos nagyon csúnyán néztek volna. Nem, mert ezt mondta, hogy neki ez volt a kötelessége, így ezt írták mindig le neki a szabályok. Mindig a másikra mutogatunk. És, de figyelj, még szerintem ez a legkevésbé problémás. De Orbán meg a Brüsszelre, egyszerűen hol a végső felelős mindenért? Várj, azt mondta, hogy hol van? Ő életében nem sunyogott el sehonnan. Például ezelőtt a kérdéshez se. Ő felesküdött az alaptörvényre, muszáj volt kirúgni a tanárokat. És azt mondta erre, hogy erre a sztrájkolásra még, hogy vannak más országok is, ahol nincsen sztrájkjog. Cserébe Amerikát meg Németországot hozta föl példának, de akkor miért nem az ottani fizetéseket kapják? Pintér a tüntető diákokról kezdett el képeket mutatni a kivetítőn, amiken szerintem nem viselkedtek kultúráltan. Hozzátette... Ezek az önök diákjai. Hangsúlyozta, hogy az utcán megkapta a válaszokat, de szűkös szókincse volt meghatározva, mit csináljon. Trágár kifejezésekre célzott, amivel szitták őt. Én azt gondolom, hogy amúgy ott is elhangzottak olyanok, amit tudott volna értelmezni a Pintér Sándor. Például az, hogy bassza meg az anyját, ez nem biztos, hogy segített volna mondjuk a helyzeten, de a takarodás az egy értelmezhető dolog szinte, mert lemondhatott volna, és áthathatta volna valaki olyannak a gyeplőt, aki valami jót is szeretne csinálni, és nem csak ugye fenntartani a kiküzdött pozícióit. De hogyha mondjuk a diákok szűkös szókincsel vannak, akkor ők az Orbán kormány alatt voltak végig a iskola rendszerben, szóval. Igen, de Ádám megint nem érted, hogy ez itt a métej tanárok azok, akik így megfertőzik a gyerekek elméjét. No, vannak jó tanárok, akik most se tüntetnek, azok jó tanárok. Igen, csak ők már máshol dolgoznak, nem a sulik, sajnos. Akik az Aldiban, az Idziben háromszor annyi pénzért töltik fel a polcokat, mondjuk nem cukorral, meg lisztel. Mennyire lett volna nehéz azt mondani, hogy figyeljetek, ez igaz, elmondjuk, hogy milyen béremelés lesz, mikor. Föl lehetett volna vázolni egy ilyen idővonalat, hogy akkor nyárig megkapnak 50%-osat, stb., és valamit konkretizálni, és mondjuk érdemben azt mondani, hogy rendben, akkor most csinálunk egy bizottságot a tanárokból, a pedagógusok képviseletéből, és megpróbáljuk megreformálni ezt a retket, ami most itt van, a klikket, meg ezeket a követelményeket, hogy milyen tankönyvekből lehet tanítani. Mostantól így a tanárokkal együtt kitaláljuk, hogy hogy lehetne jobb. De ezzel megint ugye, nem lehet, Ádám, amiről múlt héten beszéltünk, hogy a rendszer alapjait kéne ezzel felszámolni, mert itt a központosítás, a központi irányítás az, ami a legfontosabb az egész rendszerben. Az, hogy mindig bármikor egy döntéssel felülbírálhassa az Orbán Viktor, meg a Pintér Sándor, mit tudom én, az egész rendszer. Nem fognak ezzel semmit se csinálni. Nem fogja valójában azt mondani a Pintér, hogy ő meg fogja hallgatni a tanároknak a követeléseit. Itt be lesz tömve a pofájuk pénzzel, és nem fog változni semmi. Azt kéne, hogy a rendszer úgy működjön, hogy aki a tanárokért felelős ott a parlamentben, az ő. És neki nem a Orbánékat kéne képviselni, hanem a tanárokat. Mindenki képviselni a saját rétegét az Orbánékkal szemben. Így kéne működnie, nem? Dehogy is. Ez csak egy ötlet. Ami ebben megfogott engem. A PDS, ugye, akiknek a honlapját megnézegettük, ez a rendkívül modern szervezet, ők mondják, hogy ez a konzultáció nem nevezhető szakmai egyeztetésnek, nem érdemi párbeszéd látszik, hanem egy panasznap, ahol olyan felszólalók is voltak, akik a mostani rendszer jogos voltát igyekeztek alátámasztani. Hát itt volt egy oktatási hivatal képviselője, aki arról beszélt, hogy a digitális fejlesztések hogy mennek, a Rétvári Bence, aki ugye, hát neki semmilyen pártkötődése nincsen, ő nyilván objektíven tudott megnyilvánulni, ismertette a magyar oktatás nemzetközi eredményét, gondolom azokat, hogy milyen jól szerepelnek a külföldi iskolákban a magyar diákok. Hát szóval ez egy elég zavaros megbeszélés volt, és ami még érdekes volt, hogy a Pintér az elvileg így felsorolta a követeléseket, és gyakorlatilag így kinevette őket, vagy nem kinevette, de hogy így viccet próbált csinálni belőle, hogy elmondta, hogy hát mindegyik megvan igazából oldva, hát ezek nem valós problémák így. És, de jó, lehet, hogy őt képvisel téged. Érzed, hogy itt sok dolog nem lesz megoldva a következő években sem, csak ilyen tessék, lássék, hogy jó van. Ez is a tanároshoz kapcsolódik? Mondta, ez is a tanároshoz kapcsolódik, persze. Ez csak egy szokásos narratíva, ez egy ilyen gag. Nézzük meg, mit mondta. Osztkomcsik, szalonnácik, megélhetési káoszteremtők, dollárbaloldal, most már mindenki. Megélhetési káoszteremtők, ez tetszik ez a kifejezés. Noár. Ő az? Ő aztán nagy káoszt csinál. Rátelepedett a mozgalmukra. Mikor mondják azt, hogy gyerekek, ez az egész kezdeményezés már úgy bemocskolódott, hogy... Inkább akkor nem is kell fizetésem, és inkább akkor ne is reformáljuk meg, mert igen, maradok ugyanebben az élhetetlen helyzetben, hogy egy párt így idead egy tankönyvet, és abból kell felolvasnom a diákoknak, és ezért kapok annyi pénzt, mint egy... Miért nem cseréljük le robotokra a tanárokat? Ők biztos nem kell annyi fizetést adni nekik, egyszer drága megcsinálni őket, utána meg így, hogy miért nem csinálják azt, hogy csak így Google fordítóba berakják az izéjét, és felolvassa nekik egy számítógép, a tananyagot. Nem az, hanem csak bekapcsolják a tévét, és ott mindenkinek az országban ugyanaz a tévé megy, hát van, ahol egy ilyen 35 éves Videoton tévé, van, ahol egy ilyen... Úgy is van M5 is, mondjuk az M5 az olyan lesz, hogy rendesen órák mennek, és akkor minden suliba csak egy tévét kell venni, és akkor mindenkinek egyszer lesz magyar órája, és lenne egy ember, aki megtanítja. Kész. Pontosan, ott lenne a 8 különböző évfolyamnak a 8 csatorna, és akkor azon menne. És akkor a gyerekek így ülnének, így töltenék bele, digitális a fejére. Mert már digitális a műsorszórás, szóval lehetne azt mondani, hogy digitális. Kapnának otthonra is laptopot, ami valójában csak egy tablet lenne, ami folyamatosan üvölteni a propagandát. Tökéletes. Ezt nem is kéne fizetni. Nem, nem. Vigyázzatok, tanárok, mert lehet, hogy ezt hamarabb megcsinálják, mint egy fizetésemelést adjanak. És nem veszik észre, hogy a a társadalom szimpátiáját azért nem tudja számtalan ilyen kezdeményezés kiváltani, mert egyszerűen olyan hiteltelen figurák telepszenek rá, és a... De mit kéne? Ez megint a szokásos Varga Ádám féle, ugyanez, hogy olyanok értenek egyet, akiket mi nem szeretünk, ők, meg valaki más, meg hát nyilván mi se szeretünk egy csomó politikus, de... És... Hát értem. Nem szabad ő több és erre kell mutogatni, bazdmeg. Nem szabad már autópályákat építeni. Igen? Igen. Hitler épített autópálya. Ez a fontos tanulság szerintük, hogy nem az a lényeg, hogy mit mondanak, hanem nem is az, hogy ki mondja, hanem hogy még rajtuk kívül ki mondja. Szóval mondasz valamit, és még rajtad kívül olyan is mondja, akit mi nem szeretünk, akkor az már onnantól hagyjuk az egészet. Lehetne, hogy most kicsit nem erről beszéljünk? Igen, de abból is háborús csak az, akire, helyzet van, akire csak mi gondolunk. Lehetne, hogy nem erről beszélünk, mert a Noár is erről beszélt, úgyhogy most már kussoljatok, légy szíves. Ja, igen, a Noár mondta, hogy kék az ég, akkor szerintem zöld. De akkor lehetne az, hogy akkor a gyurcsányok most ráállnak arra, hogy Brüsszel miatt ilyen szar a helyzet, és akkor rögtön majd kérik a fideszeseknek, hogy hát akkor igazából nem is a Brüsszel olyan rossz, mert látjátok, hogy milyen, hogy bemocskolták, hogy rátelepettek a gyurcsányok erre mi az ügyre. Tényleg mi lenne, hogyha hirtelen az egész ellenzék ugyanazt mondaná, mint a Fidesz? Igen, akkor miért nem csinálják ezt? Vagy akkor így hirtelen beolvadnának a Fidesz, így átalakulna a Tordai Bence, és ott tűnne a Németh Szilárd. A tanárok, vagy éppen a diákok, akiknek a felhasználása az egy különfőben járó bűn, a kihasználása. Kivéve, hogyha Orbánnak fotózkodnia kell diákokkal, meg gyerekekkel, akkor rendben. Ez nem, az nem felhasználás, az nem kihasználás, de ez szegény, ostoba diákok, akik nem tudnak gondolkodni. Igen, ők, nekik nem lehet egy önálló döntésük. Ezt egy alapnak vesszük, teljesen alapnak vesszük ezen a kormány oldalon, hogy a diákok nem tudnak maguktól semmit csinálni. Úgyhogy mindent a tanárok szerveznek meg nekik. Mondjuk azt nem tudom, volt ugye az a gyerek, akit néztünk a Dusán, aki politikai hobbista néző lett, tehát őnek is ez egy önálló gondolata nem, volt nem. Akkor. A tanárok verték bele, hogy... Hogy ne a fókuszcsoportot nézze, hanem a politikai... A sebeket feltéped, majd jön az a rész is. Nem véletlen egyébként, hogy a legutolsó megmozdulásom, mert egy pár százan lézengtek, tehát látszik, hogy egyébként ezek a szereplők is rájöttek arra, hogy valójában miről van itt szó. Hogy lehet valaki ekkora alázatos, büdös keci, bazd meg. Tényleg? Ezt, ilyenkor nem alázatos. Hiszed el, hogy ezt magától csinálja. Ezt már... Ezt akartam kihozni amúgy én is ebből, hogy szegény Deák Dani dróton rángatják a politikusok. Ő nem tehet róla. Én a politikusokra vagyok és mérges. Ő elemző geci. A politikusokra vagyok mérges, akik ezeket a szerencsétlen embereket kihasználják. Hát ők nem, nincsen saját tudatuk. A Deák Daninak, a Bohár Daninak, Trombitás Kristófnak, szegény ostoba gyerekek ott így ülnek a kamera előtt, és a dróton rángatják őket a politikusok. Fölhasználják őket. Én szeretném, hogyha valaki végre kiszabadítaná őket ebből az alaksorból. Szegényekre rátelepült a Fidesz. Igen. Pedig az, addig tök jó dolgokat mondtak, és rátelepült a hülye politika. Az két élő ez a fegyver, mindkét oldalon ez megy. Pedig nagyon jogos dolgokat gondolnának, meg mondanak néha, ugye? De hát így, hogy ott van a Fidesz mögöttük, hát így nem lehet meghallani azt, amit ők mondanak. De szabadítsuk fel a Bohár Danit! Deák, Trombitás, Kopaszosz. Igen, fel kell szabadítani őket. Szegények, amúgy hashtag free megafon. Mindannyian ott ülnek a izébe az alaksorba, és akkor jön le az a csávó, a megafon vezető, az a ördögfejű ember. Hozza le nekik a kaját, így mindenkinek csak így odadobja. Nem, nekik ez minden álló gondolatuk, csak a diákoknak nem lehetne. Kivéve, ha fideszes az. Mert akkor meg kell hívni a politikai hobbistába is. Igen, hogy ilyen értelmes, hogy pedig hip-hopot hallgat. De amúgy a Deák TV-ben. Szóval a DK TV most ugye volt egy kis balhék velünk, úgyhogy egyértelműen elmondta csak, hogy mi a probléma és mi a kritikája, és elmondjuk, hogy mit válaszoltak ezekre a kritikákra. Sem. A Partizánra válaszoltak, hogy a Partizánon a Gulyás Marci azt mondta, hogy ő szerint egy pártnak miért ne lehetne egy ilyen platformja, ahol elmondja a saját dolgait, és hogy egyőre úgy tűnik, hogy van rá igény, mert megnézték ugye nagyon sokan az első részt. Hát, a másodikat már negyed annyian amúgy. És a harmadikat se túl sokan, bár amúgy én időben még sikerült bekapcsolódnom a premierre, és 800 plusz ember ott volt. De amúgy ebben a harmadik részben hívtak egy vendéget, látod ott jobb oldalt az utolsó figurát? Végre egy fiatal. szóval... Igen. És akkor nem válaszoltak a kritikánkra, csak amikor meg kell sértődni a... Kálmán Olga, amikor meg kell sértődni, akkor nem volt rest megsértődni. Amikor már Csoki egyértelműen elmondta, mi a problémája, akkor már elfelejtettek erre válaszolni. Jó, van ez így. De hát amúgy lehet, hogy ebből ugye levonhatunk egy tanulságot, Ádám. Tehát a kurva anyázást azt meghallják. Úgy tűnik. De úgy nem, tűnik. Nem is kurva anyáztál. Hát nem kurva anyáztam még. Van. Ez az, végre lecsapoljuk a mocsajra. Jó, ezt Magyarországon ez a nyomába se ér a korrupció annak, ami Brüsszelben megy. Erre az uniós csúcsra rányomta a bélyegét az a tény, hogy letartóztatták az Európai Parlament baloldali alelnökét korrupciós vádakkal. Baloldali? Egykövet fújnak. Mindenki tudta, hogy Brüsszel tele van korrupciós ügyekkel, de most már olyan szintet ért el a dolog, hogy a rendőröknek is intézkedniük kellett. Hát igen, ez durva lenne, hogyha itthon is lenne ilyen. Igen, úristen, hogy a Orbán, hogy ki van a korrupción? Gondolom, ennyire ki van Orbán a korrupción, akkor az lesz a következő, hogy csatlakozunk az Európai Ügyészséghez. Hogyha itthon is felmerülne a korrupció, akkor mindenképp kivizsgál. Ádám, de hogy lehetsz ilyen ostoba? Hát azt szeretnéd, hogy korrupt EU-s politikusok döntsenek a fejünk felett? Az ügyészségben ülve? Amúgy azt mondja az Orbánot nekik, hogy amatőr gecik. Miért nem úgy alakítottátok a törvényeket, hogy törvényes legyen kilopni ezt a keci sok pénzt? Hülyék vagytok? Tényleg, bazd meg, ennyi eszetek van, hogy csak így korruptak vagytok, ahelyett, hogy előtte a törvényeket a korrupcióhoz igazítanátok? Sokak szerint a szálak a legmagasabb szintekig is elvezethetnek. A mai napon kezdeményeztük, hogy a brüsszeli korrupciós botrány mély és átfogó kivizsgálása történjen meg. Bárcsak annyira érdekelne ez itthoni korrupciós idők is az Orbán, mint az EU-s. Annyira fantasztikus. Milyen érdekes, hogy a Völner Pállal szemben ez nem merült föl, hogy amint megtörténik a gyanúsítás, akkor utána azonnal ugassanak is, hogy bénes, hanem itt az arról volt szó, hogy hát majd, hogyha bebizonyosodik, hát még nem bizonyosodott be semmi. Itthon is most ki volt egy korrupció, hogy tudod, amit lezárt a rendőrség, és az a Farkas Flórián. És az adófizeték pénzen kifizették a hiányt. Nyilván amúgy, ez senkinek ne legyenek illúziói ezzel kapcsolatban. Brüsszelben is éppen elég korrupt politikus van, és nyilván ő nekik ugye, mert többször elmondtuk, az Európai Uniónak, a vezető államainak ugye az a fontos, hogy meglegyen a piac, ahova el tudják költeni, vagy el tudják hozni a szart, amit adnak nekünk, amiért ugye például a német Aldiba jobb minőségű termékeket lehet kapni, mint itthon, valamint az, hogy a nagyon olcsó munkaerőt azt ki tudják használni EU-n belül, különadók nélkül, nem úgy, mint ugye, ahogy Bangladesben néznek ki. Úgyhogy az, hogy most itt az Orbánék, meg Farkas Flórián, Tiborc elpakolnak néhány milliárd forintot, tehát ez kurvára mindegy. Az a feeling, amit a suliban lennénk, és így valaki állandóan rosszalkodik, vagy mondjuk nem tudom, mindig fingópárnát rak a tanárszék alá, és akkor egyszer másrak, az lebukik, akkor az a csávó, aki mindig a fingópárnát rak, hogy ő lesz a leghangosabb. Hogy hát, gyerek, meg kell büntetni. Ideje, hogy lecsapoljuk a mocsarat itt Brüsszelben. Lecsapolni a mocsarat! Az Orbán megment minket a brüsszeli korrupciótól, de erre a fiatal demokratáknak is van még egy-két szavuk ehhez. Állj, nem már sok kell, aranyak, mindenütt arany. Ugye ezt a görög származású szoci alelnök hölgyet, akit először letartóztattak. Görög származású, de az első rendőr. Szocialista ez származású. Mi ez a Korpás Bajusz nevű műsor? A lakásán találtak 600 ezer eurót cashbe, és a kihallgatáson a nő azt bírta mondani, hogy neki fogalma sincs, hogy került ez oda. Nyilván azért volt kufferban ez a eszelősen sok pénz. Az a nőknek, hogy akkor amatőrök, hogy lehetnek. Igen, hogy ez a 240 millió forint, aminek ugye, hát a háromszorosát, négyszeresét, ötszöresét fizettük be csak a Farkas Flórián miatt. És innen kezdve ezeknek az embereknek nem, hogy ahhoz nincsen joga, hogy félremagyarázzák a nálunk zajló folyamatokat, hanem egész egyszerűen... Ezeknek, így mindenkinek. Most buktak le, és ítélték el őket, vagy nem tudom, vagy vitték el a rendőrök. Ilyenkor van igazán joguk ahhoz, hogy ugassanak, mert ott van következménye a korrupciónak, nem? Ádám, ezek korruptak nem szólhatnak semmit az itteni akkor... dolgokra. Ez mind most bizonyosodott most várjál, be. Most mi? Hogyha mindenki korruptak korrupt és hagyják, akkor se ugathatnának. De most bebizonyosodott, hogy valaki korrupt, és le lett tartóztatva, akkor ez még inkább azt mondja, hogy igenis, akkor itt is van következménye, akkor legyen ott is. Ez lenne az igazán az ugatásnak az alapja, nem? Hogyha a Gajdics Otto fején kívül vagy, akkor lehet, hogy így is elképzelhető. A Gajdics Otto fejében ez viszont nagyon nem így működik. Komplett módon az egész bagást föl kellene oszlatni. Én már... Ja. Ez olyan, mint ez a egyszerű csokkal, aki azt mondta, hogy az összes politikus börtönbe kéne zárni. Az lehet, nem ma volt. Nem, amikor ilyeneket mondtam, hogy csak az épületért lennek három harmad. Ez ilyen minden, volt minden egy 15 éves korszakod. Ember, aki meghal. Minden 15 éves és 60 dolgot. Éves korpás bajsz. Igen, ez a születésed, a születésed és a halálodtól számít a 15 évben. Most akkor kiderült, hogy valaki korrupt, elvitték a rendőrök, akkor az egészet föl kéne osztatni, akkor szerintük a Völner miatt az egész Fideszt is föl pontosan kéne? Erre akartam kiukadni. Ezért raktam ezt be. Az öreg Gajdi Csottó itt kéri számon a parlament feloszlatását, új szavazási törvény kiírását, új most szavazás. Még egyet csatlakozhat a izémmel. Mi a neve, aki a parlament feloszlatását kérte? Ja, Nyomorult Jakab. Nem nyomorult, hogy jó, bocsánat, milyen tisztelt a magasztos képviselő úr, Jakab van, Péter. Akkor sem tudtam őket komolyan venni, amikor megszavazták, hogy a férfiak is szülhetnek. Jaj, Gajdi Csottó, bazd meg. Azt mondták ki, hogy miután egy nőnek volt egy nem változtató műtéte, de megmaradt a biológiai lehetősége a szülésre, nem tudom, hogy működik. Ugye a papírokon a neme már férfi, és akkor attól még, hogyha szül, akkor fel lehet tüntetni úgy, hogy ő szülte azt a gyereket. Erről van szó. Nem az, hogy valóságá vált a Junior a Schwarzeneggerrel, meg nem tudom, a Danny DeVito-val. Ennyire nem nézett utána. A Riposztból olvasta, hogy mostantól az EU-ban lehet a férfiaknak is szülni. Szerintem a Gajdi Csottó ezt elolvasta, és így, ahogy így körbe pörgött a feje, így gőzzel jött ki a fülén, akkor neki csak ez volt ott, hogy férfi? Szül? Persze, én elhiszem, hogy fölbasz embereket, meg akik tényleg csak a melegeken, meg a transzneműeken tudnak gondolkodni, és egész nap azon jár a feje, hogy akkor utána most szülhet, vagy nem szülhet, meg hogyan buziskodik valaki. Annak ez egy felháborító dolog lehet, és azon gondolkodtam, hogy mennyiben analóg ez az apa férfi anya nőre, de még szerintem azzal se teljesen egyforma, mert amíg az apa férfi anya nő, az egy felesleges jogszabályi baszakodás, ami korlátozza az emberek jogait, addig ez az apa is szülhet, ez egy ugyanúgy felesleges jogszabályi baszakodás, ami meg odaigazítja a jogszabályt az emberi jogokhoz. Hogy miért derült most ki ez a dolog? Kinek az érdeke ez? És ezt itt elvágja a Hír TV. Hát Orbán Viktornak. Mert mindig ő valaki most ugathat, hogy korrupció! Nem lehet, hogy korrupció! Megfogja a korrupciós hípot. Orbánnak az érdeke, nem? Igen. Az érdekes. Szóval nem lehet, hogy néha egy nyomozásra jut egy olyan pillanatig, amikor már lecsuknak valakit. Mindig valakinek az érdeke. Bármi történik a világban, az valaki érdeke volt, valaki úgy igazította. Nincsenek véletlenek, nincsenek idióták, nincsenek magától kialakuló dolgok. Mindig valami föntről. Hogyha nem történt reggel olyan, hogy lufit addig fújsz, hogy így kipukkad. Vagy reggel hirtelen joghurthoz van kedved a rántott helyet, az is valakinek az érdeke. És vajon kinek az érdeke? A joghurtgyáraknak. Lehet, hogy előtte Soros épp egy joghurtgyárat vett. Ki tudja. De tudjátok, hogy mindenki rátok vadászik, rátok fehér keresztényekre. Ne aggódjatok, tudjuk, hogy milyen ez a Brüsszel, itthon nem fog előfordulni, hogy bárki korrupcióval lebukik, igen, hogyha mégis, akkor kifizetjük helyette. Keményen elindítottuk ezt a hetet egy kis politikával. Köszönjük minden fehér keresztény embernek, aki itt van és követ minket napról napra. Igen, igen, igen. De aki, hogyha van egy nem fehér, nem keresztény köztünk, akkor ő majd jelentkezzen, mert őt fogjuk mutogatni, hogy nem csak fehér keresztény emberek vannak ám. Mindig ahogy kell. Ja, éljétek túl ezt a boldog hétfőt, legalább süt a nap, ahol nem, ott ez van. Ezt nem tudom, holnap, így át. De ez jó lehetett volna, mert holnap. Lerágott csont ez, de mindegy. De most már kibírjuk ezt a három adást, aztán majd jövőre kitalálunk valami újat. Jó, addig is mi holnap újra itt leszünk. És ti? Itt lesztek! Hú-hú!